Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykański Departament Stanu zaprzecza, jakoby ustawa o IP nie doprowadziła do zawieszenia relacji pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą. Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas wojny. Będziemy go obchodzić w marcu. Laboratorium amfetaminy zlikwidowane pod Radomiem. Stany Zjednoczone dementują doniesienia o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski. Rzeczniczka Departamentu Stanu oświadczyła, że dialog dyplomatyczny na wysokim szczeblu między Warszawą a Waszyngtonem nie został zawieszony. Marek Wałkuski. Heather Nauert powiedziała, że stanowisko Stanów Zjednoczonych dotyczące ustawy o IPN jest znane i zostało jednoznacznie wyrażone. Zaprzeczyła jednak, by miało to wpływ na współpracę dyplomatyczną i wojskową z Polską. Doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa albo dialogu na wysokim szczeblu są zwyczajnie nieprawdziwe. Powiedziała Nauert, podkreślając, że Polska była i jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma między nami różnicy zdań w sprawie ustawy, która właśnie weszła w życie. I publicznie wyraziliśmy naszą ocenę w tej sprawie. Rzeczniczka Departamentu Stanu nie odniosła się do kwestii prawdziwości noty dyplomatycznej mówiącej o rzekomym ostrzeżeniu ze strony Amerykanów, że do czasu rozwiązania problemu ustawy o IPN nie ma mowy o spotkaniach prezydenta i wiceprezydenta USA z polskimi przywódcami. Na pytanie, skąd u Polaków mogło powstać takie przekonanie, Nauert odpowiedziała, że zapyta o to podsekretarza stanu Wesa Mitchella, który jest w bezpośrednim kontakcie ze stroną polską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 24 marca będziemy obchodzić Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas wojny. Sejm przyjął prezydencką ustawę. Podczas debaty nad projektem posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz zapewniła, że wszyscy są zgodni co do przedmiotu ustawy. Zastrzegła jednak, że jej uchwalenie odbywa się w złym momencie dla kraju. Uchwalenie tej ustawy w niezwykle napiętej obecnie atmosferze, która panuje w relacjach polsko-żydowskich, budzi obawy. Niesie ze sobą ryzyko instrumentalnego potraktowania pamięci o sprawiedliwych przez obecny rząd. Zdaniem posła PiSu Dariusza Piątkowskiego ustawa jest potrzebna właśnie teraz, kiedy Polska jest podlewana na arenie międzynarodowej niesprawiedliwej krytyce. Ona jest potrzebna po to, żebyśmy my jako Polacy mogli przeciwstawić się tym kłamstwom, które są szerzone na arenie międzynarodowej, zwłaszcza, ale niestety także wśród nas, Polaków, którzy podkreślają fałszywe oskarżenia. Trzeba w końcu pójść za tym, co zaproponował pan prezydent, aby przywrócić godność naszym bohaterom. Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów będzie świętem państwowym. Policjanci z CBŚP zlikwidowali pod Radomiem laboratorium amfetaminy. Zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy chcieli sprzedać 1,5 kg narkotyku. Szczegóły zna Mariusz Pieśniewski. Do zatrzymania dwóch mężczyzn podczas narkotykowej transakcji doszło w Warszawie. W mieszkaniach zatrzymanych policjanci znaleźli elektroniczne urządzenia zagłuszające, fałszywe dokumenty tożsamości, 80 tysięcy złotych i kokainę. Oprócz gotowej amfetaminy znaleziono też jej płynny odpowiednik, co mogło wskazywać, że narkotyki były produkowane w Polsce. Jak się okazało, laboratorium było ukryte w małej miejscowości pod Radomiem. W pomieszczeniu gospodarczym umieszczono 8 linii produkcyjnych amfetaminy i prawie 200 litrów substancji chemicznych do produkcji narkotyku. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zatrzymanym postawiono zarzuty handlu znacznymi ilościami narkotyków, a warszawski sąd zdecydował o ich aresztowaniu na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Antyterroryści na Wyspach przejmują śledztwo w sprawie byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala. On i jego córka w tajemniczych okolicznościach stracili przytomność, gdy przebywali w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu. W stanie krytycznym trafili do szpitala. Oboje są pod opieką lekarzy, którzy badają ich pod kątem, tu cytat, ekspozycji na nieznaną substancję. Szef brytyjskiej dyplomacji zasugerował możliwość zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli potwierdzą się spekulacje dotyczące możliwego otrucia Skripala. Boris Johnson powiedział też, że gdyby udział Moskwy został udowodniony, pod znakiem zapytania stoi udział reprezentacji krajów Królestwa w tegorocznym mundialu w Rosji. Myślę, że ciężko będzie w takiej sytuacji pojechać na mundial tego lata. Ciężko byłoby sobie wyobrazić, że Zjednoczone Królestwo mogłoby być w tym wydarzeniu reprezentowane w normalny sposób. Z całą pewnością musielibyśmy to rozważyć. Moskwa zaprzeczyła, by miała cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Salisbury. To był serwis Trójki. O sporcie, Jan Kałucki. Znamy pierwszych ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. To Real Madryt, który pokonał na wyjeździe Paris Saint-Germain 2-1 oraz Liverpool. Ekipa z Wysp Brytyjskich wprawdzie bezbramkowo zremisowała z FC Porto, ale w pierwszym meczu wygrała aż 5-0. Można więc stwierdzić, że wczorajsze spotkanie na Anfield Road po prostu się odbyło, ale więcej opowie nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Można było zakładać, że będzie spokojnie, pisze BBC i podkreśla, że ostatecznie Jurgen Klopp zdecydował się dać odpocząć 5 graczom przed meczem na szczycie w lidze, bo w sobotę The Reds grają z United. Casillas cofa wskazówki zegara, by odebrać The Reds efektowne przypieczętowanie awansu. To z kolei tytuł Guardiana. Obok pochwał dla Hiszpana refleksja. Na tym etapie rozgrywek nieczęsto widzi się mecz bez jakiegoś starcia, bez emocji czy zamieszania pod bramką. A tak właśnie wyglądał bezbramkowy pojedynek na Anfield, pisze dziennik, dodając, nie żeby Liverpool narzekał. A Liverpool wchodzi do ostatniej ósemki po raz pierwszy od sezonu 2008-2009. Co dalej? Independent już ostrzega. Sporto poszło gładko, ale teraz zaczną się schody. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. No tak, bo jak doskonale wiemy, na tym etapie nie ma już słabych drużyn. No, poziom się bardzo wyrówna. Dokładnie. A dziś kolejne mecze. Manchester City zmierzy się z FC Basel, a Tottenham zagra na Wembley z Juventusem. Zostajemy jeszcze przy Lidze Mistrzów, ale zmieniamy dyscyplinę. Wczoraj rozegrano pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów koszykarzy. Stelmet Zielona Góra przegrał z AS Monaco 82-84, a o wyniku zadecydowała ostatnia akcja meczu. Może mistrzowie Polski więcej szczęścia będą mieli w rewanżu. Ten odbędzie się 13 marca. I na samym końcu kolarstwo, bo za nami już 3 etapy wyścigu Paryż-Nicea. Wczoraj najlepszy był Francuz Jonathan Hivet, a nowym liderem klasyfikacji generalnej został Hiszpan Luis León Sánchez. Wyścig Paryż-Nicea otwiera europejski sezon kolarski. Nazywany jest wyścigiem w stronę słońca, a dziś jazda indywidualna na czas. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne, morskie, ranek miejscami mglisty, w północnej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, na Suwalszczyźnie możliwe marznące opady powodujące gołoleć. W pozostałych regionach też będzie się chmurzyć i padać deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Większe przejaśnienie możliwe na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Ciśnienie niskie, ale za to rośnie. Temperatura powyżej 0 od 1 stopnia w Trójmieście i Suwałkach, 2 w Olsztynie i Bydgoszczy, 3 w Szczecinie i w Pile, 4 w Gorzowie i Lublinie, 5 stopni w Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu, 6 w Warszawie i Częstochowie, 7 w Opolu i Przemyślu, do 8 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i mówiłem, że jest jakiś powód, żeby zagrać Azzurro, bo Juventus dzisiaj gra także w Lidze Mistrzów. To też na jutro będzie, jak znalazł, tylko sędzia musi pomóc, napisał pan Robert. Sędzia, nasz będzie sędziował. Nie musi pomagać, wszystko będzie dobrze, tak jak trzeba. 9,5 minuty po 7, i to co teraz zagramy, to też nie jest nawiązanie do tego, że 400 milionów poszło. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Tak. Aż tak? I co pan na to? Jestem zdziwiony, ale postaram się z tym wyzwaniem jakoś zmierzyć. Ja też, ale co pan na to powie? Tak. Dobrze. No to przechodzimy dalej. No to super. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Był żywioł Ziemia, była woda. I co? Ogień? No a właśnie nie, z powrotem woda. Aha, no to mnie pan zaskoczył. Trochę tak, doktorze Tomaszu. Cieszę się, bo ja lubię zaskoczenia. Będzie zaskoczenie, bo pani Marlena pyta z powrotem o wodę. Dobrze. Pytanie jest najprostsze z możliwych. Takie są najgorsze. Chyba jeszcze nie odpowiadaliśmy na nie. Takie są najgorsze. Że się znowu podłączę pod odpowiedź. Dlaczego woda jest przezroczysta? Tak, no. No i? To może powiem w ten sposób. Ona nie jest przezroczysta dla wszystkiego. Ona jest przezroczysta tylko dla bardzo wąskiego w sumie zakresu fal elektromagnetycznych, w tym naszego światła. No bo co to znaczy, że coś jest przezroczyste? No to znaczy, że w tej substancji fotony, czyli cząsteczki światła, mogą się swobodnie poruszać. A widział pan kiedyś takie zdjęcie? Piękne morze z tak czystą wodą, że jest łódeczka tylko na falach i wygląda, jak ona by wisiała w powietrzu, bo tej wody nie widać. Pan co najczęściej takie zdjęcia to Photoshop robi. Taki słynny fotograf Photoshop. Słynny fotograf Photoshop. Zdzisław Photoshop. Natomiast nie, no rzeczywiście bywa tak, czy są miejsca na świecie, w których woda jest bardziej przezroczysta niż w Bałtyku. Kolor wody, on jest uzależniony od wielu, wielu czynników, a w przypadku Bałtyku ta woda nie jest idealnie przezroczysta albo w ogóle nie jest przezroczysta, dlatego że po prostu Bałtyk jest morzem zimnym. Co nie? Bałtyk zimnym morzem? Co pan opowiada? No dobra, to powiem relatywnie zimnym, będzie lepiej? Może być. Okej. Są miejsca na Ziemi, gdzie woda jest bardziej przezroczysta z powodu między innymi właśnie tych warunków takich czysto biologicznych. Natomiast wracając do tej przezroczystości wody, no bo trochę żeśmy o to zahaczyli, że woda wodzie nierówna, natomiast gdyby wziąć nawet taką najbardziej czystą wodę z możliwych, to ona też nie jest idealnie przezroczysta. Idealna przezroczystość oznaczałaby, że fotony w ogóle nie są zatrzymywane, rozpraszane, zmieniany ich kierunek, tylko sobie po prostu swobodnie przelatują w te i we w te. Grubsza warstwa wody zawsze zatrzymuje część fotonów. Gdyby było inaczej, to na dnie rowu mariańskiego powinno być tak samo widno jak na plaży. Tymczasem poniżej jakiejś głębokości już jest totalna ciemnica. Z każdym metrem, jak się zanurzamy, jest coraz ciemniej. Wracając do tej wody... Wtedy w tym rowie moglibyśmy zobaczyć te wszystkie stwory, żyjączka, których jeszcze nie znamy. A one by chyba oślepły. Mogłyby. Bo one potrafią tylko w ciemnym działać. Mm-hmm. Chyba, żeby na noc wychodziły z tych norek swoich. Mm-hmm. Tylko po co by im wtedy te latarki na nosach były? Bo one mają takie. Wyobraża pan sobie, co tam jest jeszcze nieodkrytego? Nie mogę sobie tego wyobrazić i mówię to zupełnie poważnie. Każda kolejna ekspedycja, która nie jest łatwa, no bardzo. A kiedyś rozmawiałem ze specjalistą, który zajmuje się tymi technologiami głębokomorskimi, i on mi powiedział, bez mrugnięcia okiem, że z pełną odpowiedzialnością stwierdza, że dopłynięcie na dno rowu mariańskiego jest bardziej złożone i skomplikowane niż wyniesienie na orbitę jakiegokolwiek satelity, a być może nawet lądowanie na Księżycu. To pokazuje, że to naprawdę są bardzo skomplikowane rzeczy, bo tam warunki są kosmicznie nieprzyjazne, no głównie ciśnienie. No właśnie, natomiast wracając, to jest zupełnie off topic. Natomiast wracając do tej przezroczystości, cienka warstwa wody jest przezroczysta dla naszego światła, też nie dla całego światła widzialnego w równym stopniu. Natomiast dla niektórych długości fal elektromagnetycznych woda nie jest przezroczysta i dlatego między innymi niektóre urządzenia do obserwacji wszechświata, czy niektóre teleskopy kosmiczne wynosimy na orbitę, bo nawet najmniejsza ilość pary wodnej w ziemskiej atmosferze zaburza albo przysłania obraz, no właśnie dlatego, że woda nie jest przezroczysta dla danej długości fali. Czyli nie jest. Znaczy generalnie nic nie jest, natomiast woda jest nieco przezroczysta, gdy mówimy o cieniutkiej warstwie tej wody dla powiedzmy no, tej części fal, które nasze oko rejestruje. Dobrze. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, do jutra. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Eric Fromm. Słowa swoje skieruję do doktora Tomasza Roszka. Drogi redaktorze, rok rocznie, 1 maja, wchodzę do Bałtyku i tylko czasami pływa po nim lód. Gratulujemy, serdecznie gratulujemy panu. Przekażemy oczywiście doktorowi Tomaszowi. Mówiliśmy także nie o nieekologicznych opakowania ekologicznych produktów. Witam. Kurczę, jaki ciężki temat dzisiaj, no ale musiałem z kimś porozmawiać, bo sam w tym samochodzie jestem. No i pan mi został jako pierwszy i jedyny przyjaciel na tą okazję, no. Ach. I w ogóle taki smutny dzisiaj dzień i w ogóle nie mam dzisiaj weny na wierszyk ani nic, tylko zadzwoniłem was pozdrowić już, no. No i bardzo dobrze pan zrobił, bardzo dobrze pan zrobił. Tam pozdrawiamy pana w samochodzie. Ale pan nie przeszedł do Adremu chyba. Przeszedł, sam wszystko było. Tu uważaj, jaki będzie Adrem. Przedwczoraj jechałem wzdłuż torów między Otmochowem tu a Kamieńcem, taka lokalna linia. To jest rzadko uczęszczana, bo osobówek i tak nie ma, tylko towarowe. I wiadomo, co widziałem? Wyprzedziłem motocyklistę, który jechał między szynami. Myślę sobie, jak szaleniec. Między szynami po torach. I tak dobrze jechał. Ale za jakiś kilometr na tym samym torze rozbita była taka ekipa, która naprawia tory. I tak się zastanawiałem, czy to był szaleniec, czy to był jakiś umyślny na przykład, który dowoził im jakiś brakujący klucz. Albo jakieś śrubki do skręcania torów. My tu z kolegą nawet wiemy, jaki klucz. Oczywiście, trzynastka. Trzynastka, zdecydowanie. To klucz trzynastka. A tam jest wszystko na trzynastkę. Projekt Tata. Krystian Hanke. A my zatem kontynuujemy gawędę na temat wody. No i dzisiaj to będzie naprawdę żywioł, bo co? No bo jutro Dzień Kobiet, więc dziś... Dzisiaj myjemy głowę. Nie! No właśnie. A potem to zostaje... Jak mogłeś to zrobić dziecku? No tak. A ty nie zrobiłeś tego dziecku nigdy? Potem zostaje tylko wyjść na balkon, jak Evita Peron, pozdrowić tłumy. Nie wychodź z mokrą głową. Przeprosić sąsiadów i powiedzieć, ja tylko myłem włosy dzieciom. No i tak do następnego razu. No a by rzecz poszła gładko, sięgnąłem po porady innych ojców, a także fachową literaturę. Wracamy do naszej książki, którą już kiedyś przeglądaliśmy. Jak przechytrzyć dziecko? Proste sztuczki na małych uparciuchów. David Borgenicht i James Grace, którzy no, poświęcają temu problemowi cztery poważne strony. No to już praca u podstaw, czyli w zasadzie można odwiedzić sklep kosmetyczny, porozmawiać o szamponach, pokazać kolorowe butelki, przygotować dziecko do mycia głowy. Opowiadać z entuzjazmem, jak cudownie mieć czyste włosy. No, moim zdaniem to wszystko są takie para sposoby. Naucz dziecko odchylać głowę do tyłu i tu już lepiej, by uniknęło wlewania wody do oczu. No a potem niech dziecko wybierze w miarę możliwości sposób mycia włosów, czy na przykład tym szamponem, czy tamtym. Ważne, żeby pytanie zawierało dwie możliwości, które nam pasują. Z kubka czy z miseczki będziemy lać wodę. Chcesz mieć włosy powoli czy szybko. Niech dziecko samo sobie umyje włosy. Oczywiście to już jest etap dalszy. No i teraz sztuczki podstawowe. Nie mów, że nadszedł czas na mycie włosów. Powiedz, że czas na udanie się do spa. Zajmij się pociechą tak, jakby była twoim klientem. Bardzo ładne. Któż nie kocha masażu skóry głowy? Można też wtrącić masaż głowy w trakcie mycia włosów. Zastosuj masaż jako dodatek do mycia głowy, by dziecko kojarzyło pozytywny cały ten proces. No i jeszcze naucz pociechę trzymania ręcznika przy twarzy, tak żeby woda nie ściekała do oczu i to jest jeden ze sposobów. No ale też ważne, żeby zacząć. O tym mówi tata Marcin, tata trójki dzieci. No i drugi to jest, żeby zacząć myć, żeby przerwać zabawę, jeżeli się rozkręci zabawa w wannie. I na to mam taki patent trochę nawet działający, że jak pianę wytworzysz, to możesz fajne fryzury robić, tak? Czyli tam możesz to zachęcić do dalszej zabawy w postaci właśnie piany i to działa. I to łatwiej jest zacząć, da się. A potem najtrudniejszy moment to jest jednak płukanie. Tutaj to są takie metody raczej zaskoczenie, trochę sztuczka, że tam patrzeć na gwiazdy, czy tam na jakieś lampki w górze. No wiadomo, jak jest do góry głowa, można wtedy łatwiej spłukać wodę i wtedy do oczu nie leci. Do spłukiwania mieliśmy jeszcze takie wiaderko z gumą z przodu, że jak się do czoła przyciskało, to ona tak szczelnie przytrzymywała i wtedy można było odchylać i to niby spłukiwało. Nawet trochę działało, może nie w 100%, ale może być to trochę pomocne. Może być. A z tymi gwiazdami to jest problem, bo nie wszyscy mają okno połaciowe w łazience, ale można i próbować tego sposobu, ale jest jeszcze jedna rada. Zagraj w kosmatą 500, czyli grę, jak szybko uda nam się umyć włosy. Zawody zaślepiają dzieci i zanim się obejrzysz, ich włosy będą czyste, odliczaj głośno i zapisuj wynik czasowy, by następnym razem pociecha mogła pobić rekord. To nie jest prosta sprawa, nikt nie mówił, że będzie lekko. Jest jeszcze jedna rzecz. Na melodię Mydło wszystko umyje, fasolek, pamiętasz? Śpiewaj piosenkę. No to proszę bardzo, ty śpiewaj, ja ci mówię tekst. Szampon wszystko wymyje z włosów, nawet na biedronki ma sposób. Szampon, co tak pięknie się pieni, w księżniczkę lub królewicza mnie zmieni. A, to już dla artystów, rodziców artystów. Bardzo proszę. No i jeszcze jeden sposób, to już Łukasz, tata trzech córek, też miał nie lada wyzwanie, ale w końcu wpadł na dobry sposób. Fortel, idziemy na basen, ale myjemy głowę, zawsze się sprawdza i jakoś to tak dziwnie się dzieje, że na basenie przy myciu głowy nikt nigdy nie krzyczy, daje sobie umyć wszystko, rozczesać i nie ma żadnych problemów. Problem jest tylko w domu, prawda? Na swoim terenie zawsze się lepiej walczy, a jak się jest na basenie, no to może nie wypada krzyczeć, a może już po tej zabawie w basenie, kiedy i tak się jest całym mokrym, to już ten mały człowiek macha ręką i myjemy tą głowę. Chodziliśmy często na basen, nie tylko po to, żeby umyć głowę, ale żeby one potrafiły się w wodzie zachowywać. To mycie głowy to był taki dodatkowy zysk z tego chodzenia na basen. A przygotowanie do tego to może być zabawa w wodospad, czyli takie lanie miską wody do wanny i przechodzenie pod tym. No i to już potem jest łatwiej. No jeszcze jedno pytanie, jak często fundować dzieciom takie rozrywki? Najczęstsza odpowiedź ekspertów, no chodzi o takie dzieci już w wieku przedszkolnym, no mniej więcej 2-3 razy w tygodniu. Ze względu na higienę to warto zrobić. Krystian Anka, bardzo dziękujemy. Czy był wątek maski do nurkowania? Okularki pływackie to też jeden ze sposobów. My też to przetestowaliśmy. Działa. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękujemy. Trzymamy za Państwa kciuki. Teraz coś z musicalu Hair? Prawie. Ja a propos mycia głowy, to mam tylko jedno zdanie do pani Balcerkowej. Niech mnie pani nie chodzi z mokrą głową w taki ziąb. Zdecydowanie. Dobrze, że pan przypomniał. Pani Balcerkowa, bardzo ładnie powiedziałeś jedno coś. Mycie głosów. Polecamy. Jak łamie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą tu. Jak łamie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Świecy, będziesz miała świece dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Zapraszamy do reklamy. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myśli. niż Aflofarm. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróćmy asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 7.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone dementują doniesienie o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski. Są one nieprawdziwe, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert. Doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa albo dialogu na najwyższym szczeblu są zwyczajnie nieprawdziwe. Polska jest bliskim sojusznikiem w NATO i to się nie zmieniło. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy rozbieżności na temat ustawy o IPN-ie, która weszła w życie i publicznie wyraziliśmy naszą ocenę w tej sprawie. Wczoraj portal Onet.pl informował, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz. Do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN-ie ani prezydent, ani wiceprezydent USA nie spotkają się z polskim prezydentem czy premierem. Według Onetu ultimatum polskim dyplomatom przedstawili wysokiej rangi przedstawiciele amerykańskiej dyplomacji. Sejm wybrał nową Krajową Radę Sądownictwa. 9 z 15 kandydatów na sędziów KRS-u zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, 6 klub Kukiz 15. Za wyborem było 267 posłów, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie uczestniczyły PO, Nowoczesna i PSL. Komisja weryfikacyjna zbada na dzisiejszej rozprawie reprywatyzację kamienicy przy Mokotowskiej 63 w Warszawie. Połowę praw do niej uzyskała była pracownica Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., która przebywa obecnie w areszcie. Decyzję reprywatyzacyjną 7 lat temu wydał ówczesny wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Warszawskiego Ratusza Jakub R. Według prokuratury zrobił to za 2 miliony złotych łapówki. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Początek tygodnia nasz parkiet rozpoczął od wzrostów, także wczoraj sesja zakończyła się na zielono. Zyskały wszystkie indeksy, ten skupiający największe spółki, WIG20, zyskał na koniec dnia 0,4%. A wczoraj zarząd giełdy papierów wartościowych w komunikacie poinformował też, że podjął decyzję o złożeniu wstępnej, niewiążącej wspólnej z Polskim Funduszem Rozwoju oferty zakupu ponad 71% udziałów w giełdzie w Tel Awiwie. Reakcja rynku była jednak stonowana, komentuje Tomasz Jerzyk z domu maklerskiego Banku Zachodniego WBK. Bo obroty na akcjach spółki ukształtowały się znacznie poniżej średniej za ostatnie 3 miesiące. Widać, iż inwestorzy czekają na dokładne szczegóły ewentualnej transakcji i z tego względu wstrzymywali się z definitywnymi ruchami. Dobre informacje dla giełdy płyną też zza oceanu. Widać, że inwestorzy nie wystraszyli się wojny handlowej. Amerykańskie indeksy także zakończyły wtorkową sesję lekkimi wzrostami. Dow Jones wzrósł o 0,04%, S&P zyskał 0,26%, a Nasdaq ponad 0,5%. Największe wzrosty notowały za oceanem sektor paliwowy i IT, a największe spadki dotknęły spółki użyteczności publicznej. Na rynkach azjatyckich dla odmiany rządzą niedźwiedzie. Japoński Nikkei stracił na koniec sesji prawie 0,8%. Pod kreską także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański spadł o 0,4%, ponad 1%, natomiast traci indeks w Hongkongu. W odwrocie także rynki surowcowe. Tanieje złoto, obecnie jedna uncja kosztuje $1,334.80. Traci także srebro, miedź i nieznacznie ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz $65.19. Na rynku walutowym złoty umocnił się. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3 zł 37 groszy, za euro 4 zł 19 groszy. Kurs franka to 3,60, a funta 4,68. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl.

Madonna i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. 2-2 i 7 trójek. Mycie włosów. Bardzo chciałam podziękować za ten temat, ponieważ jakiś czas temu mój mąż mył włosy naszemu dwulatkowi i potem przez miesiąc każdy, kto nas odwiedzał, był prowadzony do łazienki i każdemu był pokazywany kubek winowajca, którym tata polewał włosy. Mam nadzieję, że mąż słyszał wszystkie porady i następnym razem bezboleśnie moje dziecko będzie miało umyte przez niego włosy. Całe szczęście, że to kubek był winowajcą. Dzieci mają dość ciekawą przypadłość, może jakiś system operacyjny, dlatego że bardzo często, tak jak było wspomniane już w reportażu, dzieci na akwaparkach, nad morzem, nad jeziorem, na zjeżdżalniach szaleją, topią się nieraz po 10 sekund, wychodzą z uśmiechem na twarzy. Widać, że ta woda po prostu wszędzie jest, a kiedy przychodzi do kąpieli, po prostu zmieniają system operacyjny, wyłącznik off i jest po prostu walka o ogień. Pozdrawiam. Pozdrawiamy także serdecznie. Ranek, małpa.polskiradio.pl 71335. A teraz będziemy sobie sprawdzali, ale coś zupełnie innego. Zapraszamy do trójki. Ponad 500 000 000 złotych. Tyle dopłacili polscy operatorzy do roamingu klientów od czerwca zeszłego roku. To wtedy właśnie weszły w życie przepisy zrównujące koszty telefonicznych połączeń w Polsce i w Unii Europejskiej. Miały być ułatwieniem dla klientów, którzy okazjonalnie wyjeżdżają do obcych krajów. Okazało się jednak, że z bezpłatnego lub bardzo taniego roamingu zaczęło korzystać coraz więcej osób mieszkających na stałe za granicą. Pani Aleksandra z polskiego pakietu internetowego korzysta w Londynie. Wreszcie poczułam się jak pełnoprawny obywatel Unii Europejskiej, który zupełnie tak jak w kraju może korzystać z internetu wszędzie, czyli nie było dla mnie żadnym problemem poruszanie się po mieście, ponieważ korzystałam z map Google'a. Na razie jeszcze nie wiemy, w jaki sposób operatorzy sobie te utracone przychody z roamingu zrekompensują. Piotr Grabiec, analityk z portalu Spidersweb. Ale faktycznie w wynikach finansowych polskich sieci za miniony rok widać wyraźny wpływ wejścia nowej ustawy w ich finanse. Problemem nie są te osoby, które wyjeżdżają za granicę turystycznie, weekendowo. Marcin Gruszka, operator sieci Play. No ale jeżeli ktoś po prostu mieszka i codziennie, ci ludzie dzwonią po wszystko, po pizzę, do kolegi, do znajomego, sprawdzają w internecie, co jest w kinie. Cały czas są w internecie po prostu niemieckim, ale na polskim SIM-ie, no to po kilku tygodniach to się robi już bardzo drogie dla operatora, bardzo. Polska nie jest takim typowym krajem turystycznym, do którego przyjeżdżają turyści, którzy mogliby zrekompensować właśnie te utracone przychody z opłat za roaming, a w dodatku usługi telekomunikacyjne na naszym rynku są bardzo tanie. Operator, który sprzedaje polską kartę SIM z polskim pakietem danych, zarabia na megabajtach, minutach, SMS-ach znacznie mniej niż jego na przykład niemiecki odpowiednik. Dzięki temu, że lokalne połączenia też są w takiej taryfie jak w kraju. Tomasz na stałe mieszka w Niemczech. To nie ma dodatkowych opłat żadnych naliczanych, jeżeli się dzwoni na numer niemieckie. Także to jest bardzo duży plus. Póki roaming był dodatkowo płatny, no to operator po pierwsze był w stanie opłacić swojego partnera roamingowego w innym kraju i jeszcze zarobić na tym swoim kliencie. Teraz operator, jeżeli jego klient wyjeżdża i korzysta z karty SIM poza Polską, to już nie zarabia na tym kliencie i jeszcze musi dopłacać. Dlatego, że przeliczniki tak zwanych stawek hurtowych, czyli tych stawek, które będą się operatorzy rozliczać między sobą, czyli ja kupuję od ciebie roaming, ty kupujesz ode mnie roaming, są bardzo niekorzystne w rękach polskich. Są takie kraje, które są bardzo zadowolone z tej regulacji. Typu na przykład Włochy, Hiszpania, Grecja, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża do tych krajów. I ci operatorzy z tych krajów zarabiają na tym. Operatorzy najbardziej obawiali się tego, że polskie karty SIM zaczną zaraz wędrować za granicę ze względu na to, że mamy dużo tańsze usługi niż na przykład w Niemczech i mieszkańcy innych krajów będą z nich nadmiernie korzystać. Myślę, że mogę zaoszczędzić przede wszystkim na tym, że nie muszę mieć dwóch pełnopłatnych i pełnoprawnych abonamentów, bo mógłbym korzystać tylko z jednego. Po 4 miesiącach operator, który zauważy, że dany klient przebywa zdecydowanie więcej w roamingu, może zwrócić się do takiego klienta z prośbą o zaprzestanie korzystania z telefonu w taki sposób i może w kolejnym miesiącu na tej podstawie nałożyć dodatkowe opłaty, które obniżają stratę, jaką ponosi operator. Ustawodawca dla dobra konsumentów uznał, że akurat w tym wypadku to, żebyśmy faktycznie mogli korzystać z tego telefonu za granicą, tak jak w Polsce i nie szczypać się z minutami, megabajtami podczas wyjazdów służbowych i wakacji, było ważniejsze niż doraźny interes telekomów. Operatorzy twierdzą, że na razie nie zamierzają podnosić cen krajowych, wciąż liczą na zmianę stawek hurtowych. To jednak długa procedura. Klientów i operatorów o sytuację na rynku telekomunikacji pytała Agnieszka Szwajger. Kolejne wakacje, kolejne wyjazdy przed nami, ale my czekamy jeszcze na coś innego, prawda? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dzień. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepło jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Prawda, już bliżej niż dalej. List od słuchacza. Mój operator naliczył mi opłatę za internet w roamingu zagranicznym 800 zł przez to, że będąc na wakacjach w Chorwacji, ale bardzo blisko granicy z Czarnogórą, złapało nam mocniejszy sygnał z Czarnogóry. Byliśmy przekonani, że SMS, który otrzymaliśmy z informacją o stawkach w Czarnogórze, to jedynie ostrzeżenie przed wjazdem. No ale niestety tak się właśnie stało. Reklamacja nieuwzględniona. A jeśli chodzi o to, o czym mówiliśmy w projekcie Tata, czyli mycie włosów dzieciom, coś na pocieszenie dla tych wszystkich rodziców, którzy mają teraz taki problem. Jak oni będą nastolatkami, to będą stali godzinami pod prysznicem i nie będzie można się dostać do łazienki. Muzyczny rozkład jazdy. Czyli to nie koniec atrakcji. Nie koniec. Trzeba mieć kilka łazienek jeszcze na dodatek. Oczywiście. My teraz, kontynuując temat wody, przejdziemy do deszczu. Wiele lat przeleżały w szufladzie kompozycje Johna L. Nelsona, aż wreszcie kilka lat temu trafiła na nie, sprzątając swoje mieszkanie na Manhattanie, Sharon Nelson, jego córka. Dziś wreszcie ujrzały światło dzienne na płycie Don't Play With Love. John L. Nelson to ojciec Prince'a, a Sharon, jazzowa pianistka i kompozytorka, jest jego przyrodnią siostrą. John Nelson zmarł w roku 2011 i pomagał swojemu synowi w karierze. Miał udział w powstaniu wielu piosenek Prince'a, m.in. Computer Blue, Father's Song i właśnie Purple Rain. I dzieci, John L. Nelson, grał na pianinie w barach i występował jako Prince Rogers, a dziś te nagrania wreszcie będą mogły trafić także do słuchaczy. Prince. A my przechodzimy do następnego utworu My Life. Tak nosi tytuł piosenka pochodzącego z Chin producenta Ziu, w której gościnny udział wziął australijski zespół Tame Impala. Chińczyk kilka lat temu przedstawił się światu hitem Faded. Tame Impala to szyld jednoosobowego przedsięwzięcia multi-instrumentalisty Kevina Parkera, który we wcieleniu na żywo zasilają dodatkowo 4 osoby. No i taki to oto konglomerat powstał. My Life. Ja dodam, że ostatni album Tame Impali zatytułowany Currents, nominowany do Grammy, podobnie jak poprzedni, ukazał się w 2015 roku. To Tame Impala. A jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Robert Smith został kuratorem tegorocznej 25. edycji londyńskiego festiwalu Meltdown. Wokalista, lider The Cure, oczywiście nie The Smith, zapowiedział, że zamierza zaprosić, tu cytat, ponad 30 swoich ulubionych wykonawców wszechczasów. Wtedy był jeszcze bardziej tajemniczy, ale dziś dowiedzieliśmy się, którzy to wykonawcy cieszą się taką renomą. Czy są zaskoczenia? Na liście zaproszonych znaleźli się m.in. słuchany właśnie My Bloody Valentine, a oprócz tego Nine Inch Nails, Mogwai, The Libertines, Deftones, Manic Street Preachers, Christine Hersh, The Church i The No Twist. A poza tym jeszcze jedna gwiazda, zanim ujawni się w naszym punkcie programu, dodam, że lista jeszcze nie jest kompletna. Robert Smith mówi, że w sumie znajdzie się na tej liście 60 wykonawców. Festiwal, przypomnę, odbędzie się między 15 a 24 czerwca w South Bank Center. Zapraszamy serdecznie na tą ostatnią ujawnioną dziś gwiazdą tego festiwalu będzie... My computer thinks I'm gay. Zespół Placebo oczywiście. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a needle in the hay or an expensive stone. But I got a reason to declaim. The applications are to blame for all my sorrow and my pain of feeling so alone. I got too many friends, too many people. Zapraszamy do reklamy. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl.